Ambo keneng setan. Rasakan Banyuwangi, Raino Wangi, sing tau sepi. Lanang wadon kang nekani, ngilangake susahe ngati. No iso ambiriko selawase yo mung ambiriko, tapi kalau di mana ceritane wes beto saiki ne riko wes sing ono tiko. Rehana Rehana lariku ayu temenan, kulite yo kuning langsat, alise nangka sepisan. Rehana Rehana lariku ape temenan, kacung melaku rasane ati krungu kabar iko wis duwe ganti sing eling ta yen ambi janjine mas yo paran sing arep ninggalne. Oh,